Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Hud suresinin 17. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Bize bu dünyada neyi, nasıl ve niçin yapacağımızı öğreten kılavuz kitabımız bize diyor ki: Efemen kâne alâ beyyinetin min rabbihi ve yetlûhu şâhidun minhu ve min qablihi kitabu Musa imamen ve rahme. Rabbinden bir belge üzerine olan ve o belgeyi okuyan bir şahidi olan ve kendisinden önce geçen Musa'nın kitabı da onu doğrulayan kişi mi daha doğru yoldadır, yoksa onu inkar edenler mi? Yani Müslümanların doğru yolda olduğunun şahidi Allah'tan gelen bir belge Kur'an-ı Kerim. Ve onu, ona şahitlik yapan Kur'an-ı Kerim veya ona şahitlik yapan Cebrail aleyhissalatu vesselam var. Bir de daha önce geçen Musa aleyhisselama indirilen ve insanlara önderlik yapan ve rahmet olan Musa aleyhisselamın Tevrat'ında da şahitlik yapan ayetler var. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın peygamberliğine. Bütün bu belgelere sahip olan mı daha doğru yoldadır? Yoksa bunları inkar edenler mi? Bütün bunlara inananlar, ulaike yu'minune bih, ona iman ederler. Yani bu belgelere inananlar, Allah'ın halis kulları, ona iman ederler. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ O topluluklardan kim o Kur'an'ı veya Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı inkar edecek olursa فَنَّارُ مَوْعِدُهُ Onun randevu yeri cehennemdir. Allah'ın vaat ettiği yer, onlar için vaat ettiği yer ateştir. فَلَا تَكُ ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْهُ O konuda hiçbir şüphen de olmasın. اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ O Rabbinden gelen bir gerçektir. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ Ancak insanların birçoğu ona iman etmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Hani insanlar söylediklerinin doğru olduğunu ispat için belge sunarlar, bir de şahit getirirler. Allah Celle Celaluhu burada ikisinden de bahsediyor. Belge Kur'an-ı Kerim, belge Peygamberimizin mucizeleri, şahit yine Kur'an-ı Kerim ve de Cebrail aleyhissalatu vesselam. Aynı zamanda şahit daha önce indirilen Tevrat ve de İncil. Burada Tevrat'tan bahsediliyor. Tevrat. Başka ayet-i kerimelerde İncil ve mübeşşiran bir rasulin ye'ti min ba'di ismuhu Ahmet. İsa aleyhissalatu vesselamın kendisinden sonra gelecek Ahmet isimli bir peygamberi de müjdelediğini Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Ve İncil'de de ona işaret eden şu andaki tahrif edilmiş İncil'de bile ona işaret eden cümlelerin varlığını Saffat suresinin tefsirinde ben yerlerini göstererek yazmıştım. Ve men azlemu mimmen iftara alallahi kediben. Allah'a yalan isnadından da bulunandan daha zalim kim vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu diyor ki bu söz bana aittir. Yani Kur'an-ı Kerim bana aittir. Bu peygamber benim peygamberimdir. İnneke leminel murselin diyor Rabbim. Hatta Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıradım müstakim tenzilel azizir rahim diyor. Kur'an'a yemin olsun ki sen peygamberlerden bir peygambersin. Dosdoğru yol üzerindesin. Bu Kur'an'da Rahman ve Rahim olan, Aziz ve Rahim olan Allah tarafından indirilen bir kitaptır diyor Rabbimiz. Ama o Allah Celle Celaluhu'nun verdiği nefesle ayakta duran, onun verdiği akılla cümle kuran, onun verdiği dille konuşan kafir, hayır, bu söz de sana ait değil, bu insan da peygamber değil diyerek iftirada bulunuyor. Ve Kur'an Muhammed'in kendi uydurduğu deyiveriyor. Veya Allah'ın kızlarıdır melekler diye iftirada bulunuveriyor. Ulaike yuradun ala rabbihim. Onların tamamı Allah Rablerine arz olunacaklardır. Yani Rabbin huzuruna bir gün çıkarılacaklardır. Ve yekulul eşhadu ha ulailladine kezebu ala rabbihim. O mahşer yerinde kafirler Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna getirildiklerinde şahitler de şöyle diyecekler. İşte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyeceklerdir. İyi bilin ki ela lanetullahi alez zalimin. İyi bilin ki Allah'ın laneti, yani Allah'ın rahmetinden uzak olacak olanlar zalimlerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Biz zalim deyince çok zalim bir adam, zalim bir baba, zalim bir anne dediğimizde eşine karşı, çocuklarına karşı katı davranan insan hatıra getiririz. Veya çok zalim bu adam denildiğinde çevresine karşı, eline geçenlere karşı haksızlık yapan, zulmeden, işkence eden insan hatıra getiririz. Doğrudur. Onların yaptığı da zulümdür. Onlar da zalimdir. Ama Allah Celle Celaluhu bize bütün bu zulümlerin kaynağını gösteriyor. Çocuğuna karşı katı davranan, eşine karşı katı davranan, karakolda insanları haksız yere döven insanların yaptığı zulümdür. Haksız yere haklarında karar verilen insanlara yapılan da zulümdür. Ancak asıl zulüm nedir? Rabbim zalimi tarif ediyor bakınız. Asıl zalimi. Yukarıda dedi, yani 18. ayet-i kerimede, Ela lanetullahi alez zalimin. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Peki o zalimler kim? Ellezine yasuddune an sebilillahi. Allah'ın yolundan insanları çevirenler, alıkoyanlardır. zalimler diyor Allah Celle Celaluhu. Bakara suresinde vel kafirune humuz zalimun diyor. Kafirlerin tamamı zalimlerdir diyor. Sahabe-i kiramdan bir tanesi şöyle demiş. Allah'ıma hamdü senalar olsun. Ve zalimune humul kafirun dememiş. Yani zalimlerin tamamı kafirdir dememiş de kafirlerin tamamı zalim demiş. Yani insanlar da, yani Müslüman insan da haksızlık yapabilir. Bu büyük günahtır. Ama kafirlik ebedi cehennemde yanmayı gerektirir. Kafirin en iyisi kendini yakan, hem de ebediyen yakan adamdır. Kendine zulmeden adamdır. Yani bir kafir ki ömründe yaşamış ve hiçbir canlıya zarar vermeden de gitmiş. Böyle düşünelim. Şimdi hatıra şu gelebilir. Yani Allah Celle Celaluhu peygamberi ve ahireti de inkar etmiş bu adam. Rabbim diyor ki vel kafirune humuz zalimun. Kafirlerin tamamı zalimlerdir. Kafirler cehennemde ebedidirler diyor. Bu adam nasıl zalim olur? Kendisine haksızlık yapmış. Yeryüzünde kafirler zulmederlerken, işkenceler yaparlarken, dünya insanının elindeki servetleri sömürürken ses çıkarmamış. Gücü yettiği halde 40 haramilere de engel olmamış. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Zalimin tarifi bitmedi. Ve yebğûneha evece. Ve onun o yolu karşıdan gelerek engelleyemezse yolu eğritmeye çalışır. Yani İslam yolunu, Allah'ın yolunu eğritmeye çalışır. Eğritmeyi ister. Ve onun için de gayret gösterir diyor Allah Celle Celaluhu. Günümüzde her ikisi birden yapılmaktadır. Haçlı seferleri başlamıştır diyerek Allah'ın yolundan insanları alıkoymak için insanları Allah'ın dinine davet edenler terörist damgası vurulduktan sonra yok edilmeye çalışıyorlar. Çalışılıyorlar. Bir, iki, strateji merkezlerinde besledikleri ilim adamları vasıtasıyla da dini eğritmeye çalışıyorlar. Bakınız, Türkiye'de bile, efendim 1400 yıllık tarih içerisinde hiçbir tefsirci, sahabe, tabi'in bu Kur'an'ı böyle anlamamış, yanlış anlamışlar. Ben doğrusunu anlıyorum. Buş kıraatine göre bu Kur'an'ın ayetin manası bu manaya gelir. Anlamında sözler söyleyen din profesyonellerimiz üredi. Bunlar dini eğritmek, yolu saptırmak için bilimsellik değneğini, sihirbazların değneği gibi bilimsellik değneğini kullanmaya gayret gösteren insanlar. Ve hum bil ahireti hum kafirun. Onlar kafiri, ahireti de inkar ederler. Ahirete de inanmazlar onlar diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam ben biliyorum bu senin dediklerini yapıyor ama adam ahirete de iman ediyor. Muhterem seyirciler, imanın makbul olması için Allah Celle Celaluhu'nun tarif ettiği şekilde iman edilmesi gerekir. Yeryüzünde inanmayan insan yok. Biz bu insanlara hep mümin dememiz doğru değildir. Mümin ve Müslüman kelimesi Kur'an'ın tabiridir. Öyleyse Kur'an'ın tabiri olan, Kur'an'ın ıstılahı olan bu kelimelere Rabbimiz hangi manayı yüklemişse öyle kabul etmemiz gerekmektedir. Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde der ki, eğer sizin iman fe in amenu bimithli ma amentum bih fekad ihtedin. Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayete ermiş olurlar. Doğru yolu bulmuş olurlar diyor. Peki bizim imanımız Kur'an'ın tarif ettiği imandır. Yoksa ateşe tapan da Allah'a iman ediyor, fareye tapan da Allah'a iman ediyor, Buda'ya tapan da Allah'a iman ediyor, Hazreti İsa'yı Allah'ın oğludur diyen de Allah'a iman ediyor aslında. Kuşa tapan da Allah'a iman ediyor. Kendilerince bir iman sınırı çizmişler. Allah'a bile sınır tayin etmişler, bunun dışına çıkmayacaksın diyorlar. Türkiye'de aynı şeyi yapanlar var mı? Allah yeri göğü yaratmıştır, çiçeklerle donatmıştır, görevi bitmiştir. Kamuya karıştırmayız Allah'ı diyenler, Allah'a sınır çizen adamlar. Ve bu adamlar ayrıca televizyon ekranında Allah'a inandıklarını da söylerler. Niye göre inanırlar? Allah'ı kendileri belirli bir yere oturtuyorlar, buradan kalkma. İşimize karışma diyorlar. İşimize karışma, karıştırtmayız diyorlar. Karıştıracak olan kullarını da inim inim inletiriz. Onları inletecek kanunları da çıkarırız ve de çıkarttırırız diyorlar. Başarılı olurlar mı? Okuyalım. Hud suresinin 20. ayet-i kerimesini okuyoruz. Ulaike lem yekunu mucizine fil ardı. Onların tamamı, yani Allah'ın dinini engellemek için bütün güçlerini sarf edenler veya Allah'ın yoluna gidenlerin yolunu saptırmaya çalışanlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. Yani bu hedeflerine onlar varamazlar. Ve mâ kâne lehum min dûnillâhi min evliyâ. Onların Allah'tan başka dostları da, yardımcıları da yoktur. Kimse onlara yardım edemez. Yudâ'afu lehumul azâb. Onların azabı kat kat olacaktır. Bir, kendi gavurluklarından dolayı. İki, başka insanların imanını çaldıklarından, yollarını saptırdıklarından dolayı. Mâ kânû yestadî'ûne sem'a ve mâ kânû yubsirûn. Onlar doğruyu işitmeye ve doğruyu görmeye de güçleri yetmeyecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Tarih boyunca 8. işte 7. Haçlı Seferleri, 8. Haçlı Seferleri diye okuduk. Bunlar ana hatlarıyla, yoksa 800. 8000. saldırıları var da ana hatlarıyla 8. Haçlı Seferleri, 9. Haçlı Seferleri diye öğretilenler bize. Her gelişlerinde Müslümanları güçlendirmişler. Bir Salahaddin-i Eyyubi'nin çıkmasına vesile olmuşlar. Bir Kılıç Aslan'ın çıkmasına vesile oluvermişlerdir bunlar. Çünkü zor günler kahraman insanları da ortaya çıkar. Kırbaç uyuşmuş kanları da harekete geçirir. Onun içindir ki ben önümüzün İslam alemi için açık olduğuna inanırım. Çünkü boyuna kırbaç vuruluyor ve bu kırbaçlar uyuşan kanları harekete geçiriveriyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Onlar Allah'ın dinine karşı harbi ilan eden, insanların Allah'a giden yolunu engelleyen veya yolu eğmeye çalışan o zalimler, önce kendilerine yazık etmiş insanlar. Kendilerini husrana atmış insanlar. Kendilerine zarar vermiş insanlardır. Ve yaptıkları da ve iftira ettikleri de uydurdukları da boşa gitmiştir. Diyor ve dalle anhum ma kanu yefterun. O uydurdukları şey de boşa gitmiştir. Sapıtmıştır. Yok olup gitmiştir diyor Allah Celle Celaluhu. Nemrut ismi var tarihte. Karun'un hazineleriyle adı var yalnız. Firavun'un tarihte zulmüyle ve de denizde boğulan adı vardır. Ama Musa dedin mi şu anda yeryüzünde milyarlarca Müslüman aleyhissalatu vesselam diyor. Ve Musa'nın getirmiş olduğu din Kur'an'ın içerisinde bizde devam ediyor. Her ne kadar Yahudiler muhalefet etseler de. İsa aleyhissalatu vesselamın getirmiş olduğu din, o İncil Kur'an'ın içerisinde devam ediyor. Her ne kadar Hristiyanlar onu önce 700'ün üzerinde çoğalttılarsa da, sonra 4'e düşürdülerse de, bizim Müslümanlarımızdan hiçbiri, bakınız dikkat edin, şu anda beni dinleyen Hristiyan insanlarımız da dinlesinler. Sıradan bir insanımız bizim İsa aleyhissalatu vesselam'dan bahsederken İsa diyemez. İsa aleyhisselam der en kısa yoluyla. Musa diyemez. Musa aleyhisselam der. Yani onların dini devam ediyor. Yani Allah'ın dini devam ediyor. Dini yok etmek için çıkanların kendileri yok olmuşlar. Bu çağda da dini yok etmek isteyenler tarihte bir varmış bir yokmuş gibi masal olup kalacaklar. Ama bu din yine devam edecektir. لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ Şüphesiz onlar ahirette ise zarar görenlerin en zararlısıdırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki 21. ayet-i kerime ile 22. ayet-i kerime ard arda gelerek bu dünyada kendilerine zarar verenlerdir onlar. Ahirette ise husrana uğrayanların en beteridir onlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ya hocam böyle diyorsun da adam ayağımızın altındaki altınları götürüp gidiyor. Adam Afrika'da ayağının altına Allah onların elmas madenini koymuş. Onlar kafayı çalıştıramadığından gelmiş günlüğü $1 o adamları, yani sermayenin ve servetin üzerine kulübe yapmış adamları çalıştırıyor, ölmeyecek kadar çorba veriyor ve kendisi Amerika'da saltanat sürüyor. Yani bu dünyada bu adamlar nasıl zarar ediyorlar? Muhterem seyirciler, bugünlerde gazetelerde, birkaç gazetede de yayınlandı. Yine Amerikalı uzmanlar, dünyanın 200 devletinin çeşitli yerlerinde araştırmalar yapmışlar. Mutlu insan aramışlar. Mutlu insan arıyorlar. Amerika'da mutlu insan bulamamışlar. Buyurun, Bunu Amerikalı araştırma merkezleri yapıyor. Amerika'da mutlu insan bulamamışlar. Afrika'nın işlerinde bulmuşlar. İslam aleminde bulmuşlar. Hatta meali Türkçe yayınlanan Mahmud Esed, Yahudi gazeteciyken Müslüman olmuş 1920'li yıllarda. Onun Müslüman olmasına çeşitli etkenler var. Bir tanesi de şu, Tunus'ta çöl tarafında idim diyor. Bir çadırda yemek yiyorduk. Derken çadırın sahibi ne bir haber geldi, dışarı çıktı yemek yerken. Sonra geri geldi. Aynı iştahla yemek yedirdi. Bize ikramlarda bulundu. Sonra duydum ki çöl fırtınası olmuş. 400 tane koyun ve birkaç tane deve çöl fırtınasında ölmüş. Adam bu haberi duymuş diyor, geriye geldi yemeğe ve yüzünde hiçbir kasılma yok ve bize iltifatına devam etti, yemeğini yedi. Bu haberi duyup da hastanelik olmayacak, Avrupa'da adam yoktur, patron yoktur diyor. Mutluluğu yakalamak parayla olmuyor. Para da olsa iyi olur ayrı. Para mutlu insanın elinde daha iyi mutluluğa sebep olur. Parası olup da mutsuz olan adamlardan biri televizyonda konuşuyordu, hepiniz dinlediniz. Diyor ki adam, parasını saymak için birkaç tane yeminli mali müşavir tutmuş. Adam diyor ki, telefonda bana öyle bir bağırıyordu ki, vücutumun kimyası bozuluyordu diyor. Buyurun, bir bağırmayla vücutunuzun kimyası bozulacak ama evinizin iki odası da dolarla dolu olacak. Ve onu bekletmek için dışarıda aylıkları 5.000, 10.000 dolardan korumalarınız olacak. Korumalarınızdan sizi koruması için yeni bir koruma daha tutacaksınız. Çünkü başkaları 20.000 dolar veriyor korumaya, seni öldürtecek. Hani bazı babalar kendi koruması tarafından öldürülürler, birkaç tane oldu Türkiye'de. Dünyada da aynısı. Hindistan Devlet Başkanı kendi koruması tarafından Bayan Gandhi öldürülmüştü. Bütün bunlar korku içerisinde yaşarlar. Bütün hayatları dünyevi olduğundan, yanında koruması da ahirete inanmayıp dünyevi imkanlar peşinde olduğundan, sen 20.000 dolar verirsin, öbürü 200.000 dolar verecek olursa, senin icabına bakıyor senin korumayın başındaki adam. Hani Amerika'nın uyuşturucuda başarısız olmasının sebebi derler, bu işe görevlendirdiği adamlara bol para veriyor ama mafya babası onun 100 katını veriyor. Bu sefer kendisini takip için gelen CIA ajanının çantasıyla uyuşturucu ticaretine başlanıyor. Çünkü onun çantası kontrol edilmiyor. Yani her şeyi dünyaya göre hesap edenleri kanunlar engelleyemez. Çünkü kanunları onlar koyuyorlar, onlar uygulamaya geçiyorlar. Öyleyse hani bıçak sapını kesmez demişler. Biz kurtuluşun Allah Celle Celaluhu'ya imandan geçtiğini bilmemiz, ona göre hareket etmemiz gerekmektedir. Kılavumuz Kur'an-ı Kerim olsun, önderimiz Muhammed Aleyhissalatu Vesselam olsun. Vesselam. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.